możemy kupować mądrze, także na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 listopada, minęła 20. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Kolejne prowokacje na granicy. Białoruski reżim celuje w stronę Polaków laserem, a migranci budują duże obozowisko. Lek na COVID-19 w Polsce już od połowy grudnia. To powinna być zwykła formalność. Za niecałą godzinę Polacy zmierzą się z Andorą w eliminacjach do Mundialu. Eskalacja napięcia na granicy z Białorusią. Straż Graniczna przekazała, że ponad 1000 migrantów koczuje pod granicą w pobliżu Kuźnicy. Trwają tam przygotowania do stworzenia dużego obozu migrantów. Służby białoruskie dowożą na miejsce niezbędne materiały, informuje MSWiA. Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w odprawie dotyczącej sytuacji na granicy w bazie 16. Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie. Dziękował wszystkim zaangażowanym w obronę polskiej granicy. Ogromnie jestem tutaj wdzięczny za niezwykle ofiarną służbę żołnierzom, policjantom, którzy wspaniale wykonują swoje zadania, nie tylko tam, gdzie Państwo widzicie na samej linii granicznej, gdzie funkcjonariusze prewencji w policji murem stoją, własną piersią zasłaniając polską granicę i polską ziemię, ale także i poza obszarem bezpośrednio granicznym, gdzie stoją patrole, zatrzymują samochody, przeprowadzają kontrole i w związku z tym zatrzymują także i tych, którzy nielegalnie przekroczyli polską granicę. W pasie przygranicznym dochodzi do kolejnych prowokacji. Białoruskie służby celują w stronę polskich pograniczników laserem. Minionej doby doszło do ponad 200 ataków na granicę, mówi minister obrony Mariusz Błaszczak. One mają miejsce non-stop. Wykorzystywani są migranci przez reżim Łukaszenki do atakowania Polski, a więc atakowania również Unii Europejskiej, bo wszyscy doskonale wiemy, że granica polska jest również granicą Unii Europejskiej. 25 milionów euro na ochronę granicy Polski z Białorusią w unijnym budżecie na przyszły rok zaproponowała dziś Komisja Europejska. Lek na koronawirusa, czyli molnupiravir o wysokiej skuteczności działania, będzie dostępny w Polsce już w połowie grudnia. Dostawy są już zakontraktowane, potwierdza rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To jest kilkadziesiąt tysięcy sztuk, które powinny przyjść jeszcze w grudniu. Pierwsze decyzje producenta mówiły o styczniu, ale tu usilnie negocjujemy z producentem, żeby ten lek trafił do Polski wcześniej. Jest to lek o wysokiej skuteczności, nawet rzędu powyżej 50% w walce z COVID-em. On musi być przyjmowany w pierwszych 5 dniach, więc jest to lek do stosowania domowego i w tej chwili wraz z przedstawicielami Rady Medycznej analizujemy, w jaki sposób rozpocząć jego podawanie. Na początek do Polski trafi kilkadziesiąt tysięcy dawek leku. Resort zdrowia podkreśla jednak, że dostępność leku nie eliminuje szczepień, bo tylko one są jedyną skuteczną ochroną przed zakażeniem. W razie zachorowania gwarantują łagodny przebieg choroby. Rozmowy z Komisją Europejską o fuzji PKN Orlen z grupą Lotos przedłużone do 14 stycznia. Ma to związek z koniecznością dokończenia negocjacji i finalizacji zapisów umownych. Spółka przekazała, że kompleksowość procesu wymaga dodatkowego czasu na negocjacje z partnerami. Fuzja PKN Orlen i grupy Lotos wpisuje się w strategiczny plan budowy silnego multienergetycznego koncernu, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne Polski. To powinna być zwykła formalność. Nasi piłkarze za niecałą godzinę zagrają na wyjeździe z Andorą swój przedostatni mecz w fazie grupowej eliminacji Mistrzostw Świata. Zwycięstwo prawdopodobnie zapewni biało-czerwonym udział w dwustopniowych barażach do katarskiego mundialu. To spotkanie będzie śledził dla nas Adam Malecki. Adamie, w jakich składach zobaczymy obie drużyny, no i czy jest szansa, że na boisku zadebiutuje najnowszy nabytek polskiej reprezentacji, boczny obrońca Aston Villa Matty Cash? Tak, już wszystko wiemy. Oczywiście zawodnikiem, który wzbudza największe emocje, jest Matty Cash. Zawodnik Aston Villa, który otrzymał polskie obywatelstwo i paszport i który dziś ma szansę zadebiutować z orzełkiem na piersi. Spotkanie z Andorą rozpocznie na ławce rezerwowych. W jakim więc zestawieniu rozpoczną Polacy? W bramce Wojciech Szczęsny, w linii obrony Bartosz Bereszyński, Kamil Glik i Maciej Rybus. W pomocy wystąpił Kamil Jóźwiak, Mateusz Klich, Piotr Zieliński, Grzegorz Krychowiak i Przemysław Frankowski. W linii ataku oczywiście kapitan Robert Lewandowski i Arkadiusz Milik, który wraca do pierwszego składu po przerwie spowodowanej kontuzją. Polacy dzisiaj mogą zapewnić sobie udział w barażach, ale muszą ograć Andorę, a w innym meczu naszej grupy Albania musi stracić punkty z Anglią. Początek spotkania Andora-Polska o 20:45. Czekamy zatem na pewne zwycięstwo Polaków, a z Adamem słyszymy się już po meczu. Liczę, że w doskonałych nastrojach. Za teraz bardzo Ci dziękuję. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

otat ok asennon. Napin painallossa maailmasi päälle. Saat hetken helpotuksen, hetken boostipoljennon. Katsot kuinka ryhmä matkaa arktiselle jäälle. Toisella kanavalla kiivaasti kerrotaan, kuinka jostain äsken kuului järjetön paukaus. Joku istui jossain 10 tietokoneen kaa. Yksi drone, yksi nappi, boom ja laukaus. Älä pelkää elämää. Mitä tapahtuu, se tapahtuu. Suden korento, virtahepo. Ääripäät tulee toimen keskenään. Älä pelkää elämää. Ääripäät tulee toimen keskenään. Älä pelkää elämää. Ääripäät tulee toimen keskenään. Program trzeci Polskiego Radia i Finlandia. Dobry wieczór, panie redaktorze Łukaszu. Pan Krzysztof zasyła maila na łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Właśnie słucham pana audycji i patrzę na słoik z miodem. Czy to poprawia zdrowie? Pozdrawiam cały zespół tworzący trzy strony dźwięku. Pan tu pomylił nazwę, ale trzy strony dźwięku. Z tą nazwą to w ogóle jest więcej zagadek. I ja chyba mam trochę, no stary łykowaty jestem, to trochę ze słuchem chyba mam nie tak. Ja myślałem, że to są trzy struny dźwięku. Są trzy strony dźwięku. To jak w takim wojsku, że świat ma sześć stron, a nie, wróć, to gitara ma sześć strun. To tak właśnie o to chodzi, że trzy strony. No właśnie. Proszę państwa, a czy patrzenie na słoik z miodem poprawia zdrowie? Ja tego nie wiem, dlatego że nie jestem lekarzem, ale zdaję sobie sprawę z tego, że każdy Polak powinien znać się na medycynie, piłce nożnej i polityce. A propos piłki nożnej, to za niecałe pół godziny połączymy się z Adamem Maleckim, bo o 20:40 rozpoczyna się mecz, zatem nasza reprezentacja tam się szykuje. To potem. Teraz znowu Finlandia i dżentelmen, który się nazywa Arttu Viskari. Utwór teraz ja, kalecząc fiński, zapowiadam. Sarkneiden sydaten tie. Utwór opowiada o różnych odcieniach miłości i o tym, że kochankowie znajdują się czasem po ciemnej, a czasem po jasnej stronie tego uczucia. Ei täältä lähdetä kulumallakaan, ei vaikka toisinaan. Särkyneiden sydänten tien valoisampaa puolta kuljetaan. Sulla on aina hyvä syy luonnostaan. mut sielusikin nyt, jos tarjotaan, on kaikki paikallaan. Kun särkyneiden sydänten tien valoisampaa puolta kuljetaan. Me ollaan kuin lehdetön puu, joka elämän tuuleen kaatuu. Me ollaan kuin routiva maa, matkalla vaan paikallaan. Me ollaan kuin kylmä toukokuu, kun kaikki kaunis paleltuu. Me ollaan kuin peilikuva vaan, kun työtä katsellaan. Sen polkkarin ruostuneen ja kaikki sarjakuvat kellastuneet. Niin vaikka toisinaan särkyneiden sydänten tien valoisampaa puolta kuljetaan. Me ollaan kuin lehdetön puu, joka elämän tuuleen kaatuu. Me ollaan kuin matkalla vaan paikallaan. Me ollaan kuin kylmä toukokuu, kun kaikki kaunis paleltuu. Me ollaan kuin peilikuva vaan, kun yötä katsellaan. Vähän ennen Heinolaa tausta peiliin katsotaan. Valvottuja öitä en takaisin mä saa. Vähän ennen Heinolaa palat putoaa paikoilleen, jos on pudotakseen ollenkaan. Me ollaan kuin lehdetön puu, joka elämän tuuleen kaatuu. Me ollaan kuin routiva maa, matkalla vaan paikallaan. Me ollaan kuin kylmä toukokuu, kun kaikki kaunis paleltuu. Me ollaan kuin peilikuva vaan, kun yötä katsellaan. Kaikki elämän tuuleen kaatuu. Oh-oh-oh. Ja paleltuu kaikki muu, kun yötä katsellaan. Arto Viskari, prosto z Finlandii. Na antenę radiowej Trójki. Czy patrzenie na słoik miodu poprawia zdrowie? To jest pytanie, które padło od naszego słuchacza, zatem poszukajmy odpowiedzi. Chciałem chwilę o tym miodzie i o patrzeniu na słoik z miodem. Dziadek miał pasiekę, trochę mu tam pomagałem, więc mi patrzenie na słoik z miodem poprawia zdrowie. Natomiast temu słuchaczowi można doradzić, żeby trochę spróbował do lekko ciepłej herbaty. Spróbujmy zatem, proszę bardzo. Relacje można zdać pod numerem 2 2 7 3. Kolejna premiera i to naprawdę jest ogromne wydarzenie, dlatego że po raz pierwszy od 18 lat Jethro Tull zapowiada płytę. Ta płyta ma się ukazać w styczniu przyszłego roku, ma nosić tytuł The Zealot Jean, a pierwszym singlem zapowiadającym ten krążek jest Shoshana Sleeping. Jak mówią autorzy, panowie z zespołu Jethro Tull, te utwory w warstwie tekstowej toczą się wokół mitów oraz motywów biblijnych. Zatem posłuchajmy sobie pana Jana Andersona z ekipą Jethro Tull, Shoshana Sleeping w Trójce. Which I have walked will walk again. Sweet field lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger, fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Taken, hardly won. A minute holds back hours, but emboldened forest flowers. Moist under my hand, she sleeps, breath comes quickly. A sigh parts silky lips, soft swelled breast route golden tips. Sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. My fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Sweet sadness fills my heart, offered chances best not taken. Unsullied, no vain glory, chapter, verse, another story. Rushed eyelids gently closed, beauty framed and online. Savored, moment blessed, a kiss, farewell, and leave to rest. Sweet pale lily, sweet Shoshana, names to conjure, fragrant danger. Fingers tremble, trace the line from nape to sacrum down the spine. Program Trzeci Polskiego Radia i Trzy Strony Dźwięku. Otwieramy teraz sekcję specjalną. To za nami, to bardzo charakterystyczne brzmienie Jethro Tull, bo to było Jethro Tull. Shoshana Sleeping, utwór zapowiadający album, który ma się ukazać w styczniu 2022 roku. Otwieramy sekcję specjalną, mianowicie teraz będzie artystka, której nie zapowiem, bo jestem ciekaw, czy państwo zgadną, o kogo chodzi i czy państwo zgadną, kto ten utwór wykonuje. Ci, którzy znają i wiedzą, to proszę nie mówimy. Jestem ciekaw, czy ci z państwa, którzy w ogóle pierwszy raz ten utwór usłyszą, potrafią powiedzieć, kto to gra. I nie ma oszukiwania, że na RDS-ie sobie zobaczymy w samochodzie, bo wstawiłem trzy znaki zapytania, także nie uda się to. Utwór, który za chwilę ta pani wykona, to Titanium. Niesamowite zdolności wokalne. Jestem pewien, że większość z państwa, jak już odpowiemy na pytanie, kto ten utwór wykonał, w życiu by nie pokojarzyło, że akurat ta pani ma taki głos. Titanium w Trójce. You shut it out, but I can hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. Criticize, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Titanium. Kto z Państwa teraz zastanawiał się, kto jest wykonawcą tego utworu? No dobrze, odsłaniam rąbek tajemnicy. Najpierw pan Krzysztof, który napisał, że to Rihanna. To nie jest Rihanna. To Dorota Rabczewska, Doda, nasza polska wykonawczyni, piękne polskie słowo. Polska artystka, wokalistka, utwór zarejestrowany prawie na setkę, czyli po prostu zespół wszedł i nagrał w legendarnym Izabelin Studio u Puczka. Zatem, proszę państwa, to była nasza krajowa Doda. No i byłem ciekaw, kto z państwa zgadnie i kto się spodziewał w ogóle, że to ona. Zatem dobrze, to sekcja specjalna w programie trzecim Polskiego Radia w trzech stronach dźwięku. Sekcja specjalna, czyli covery. Ruszamy do roku 98, kiedy to Metallica wydała album Garage Incorporated. Chyba najbardziej znany utwór z tej płyty to Whiskey in the Jar, chociaż kilka innych tam się pojawiło równie brawurowych wykonań, takich jak Turn the Page. Bardzo żałuję, że wtedy w głównym nurcie został pominięty utwór Astronomy, czyli utwór, który kiedyś Blue Oyster Cult nagrali, a potem Metallica w wersji ponad 6-minutowej zaprezentowała ten utwór i może to ta długość tego utworu była trochę wykluczająca go z promowania w postaci singla cały album. Zatem teraz Metallica Astronomy w Trójce. Proszę bardzo. Out at you from the hiding place. Miss Karenas and Susie Deal would find themselves at Four Winds Bar. It's the nexus of the crisis and the origin of storms. Just a place to hopelessly count the time. And then came me. Kiedyś Blister Cult, a w roku 98 Metallica na albumie Garage Incorporated, dwupłytowy album, na którym znajdują się covery utworów, które panowie z zespołu Metallica uznali za te, które miały największy wpływ na ich twórczość. Tam pojawiły się też utwory, utwór zespołu Queen się pojawił na przykład. Także to za nami, kolejny cover przed nami. Proszę bardzo, Ozzy, znamy ten utwór. Wszyscy na pewno kojarzymy utwór Dreamer, ale teraz w Trójce utwór Dreamer w wersji akustycznej. Tak, żeby po tym astronomii trochę odpocząć. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives, watching all of history. Ozzy, Dreamer w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz zajmiemy się moim ulubionym coveratorem, bo nie wiem, właśnie wymyśliłem słowo chyba. Rewersja, nowa wersja utworu Holding Out for a Hero w wykonaniu Leo Moracchioliego. Kiedyś Holding Out for a Hero wykonywała Bonnie Tyler. Ten utwór był na ścieżce dźwiękowej do filmu Footloose w roku 1984 i był hitem wtedy w wielu europejskich krajach, ale również w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Leo Moracchioli, nazwisko wskazuje, że jest Włochem, ale nie bardzo, bo on ma włoskie nazwisko, ale jest Norwegiem. W zasadzie co tydzień jakiś utwór Leo pokazujemy w Trójce. Ten utwór, którego teraz posłuchamy, czyli Holding Out for a Hero, został przez niego bardzo jasno zadedykowany strażakom walczącym z pożarami w Europie. Bardzo jasno to widać po teledysku, w którym nawet śpiewając refren Holding Out for a Hero pokazuje samego siebie przebranego za strażaka albo też kolegę z zespołu, który wciela się w rolę strażaka. Ja nie wiem, gdzie na potrzeby teledysku on wynalazł przewrócony wóz strażacki, bo w takich okolicznościach przyrody ten teledysk powstał, ale jest to hołd dla wszystkich strażaków. Zatem dołączamy się jako Trójka do tego, co zrobił Leo Moracchioli, składając hołd wszystkim, którzy walczą z pożarami. Słuchamy Holding Out for a Hero w nowym wykonaniu. I need fire in my blood. What did I hear? Leo Morachioli, Holding Out for a Hero. Pan Patryk napisał, że ten utwór w bardzo ciekawy sposób wykonał też nasz rodzimy zespół Termit, tylko w ich thrash metalowej wersji zamiast Hero było Beer. Warto posłuchać, to pan Patryk. A ja znam zespół Termit, kiedyś z basistą się wymieniłem na basy. Od niego wziąłem taki bezprogowy, a on ode mnie wziął w ogóle bas o wydłużonej menzurze. Bas barytonowy, jeżeli to w ogóle ma sens. I potem mieliśmy dyskusję, jak bardzo ja nie dbam o instrumenty, bo rzeczywiście nie dbam, proszę państwa, niestety wiosło było pooklepywane i przede wszystkim za różnymi substancjami, które się na koncertach na scenie pojawiają, było po prostu do gruntownego czyszczenia. I rzeczywiście jest to prawda, znam zespół Termit, znam ci ja. Teraz kolejny cover, pani Meg Birch wykona nam utwór Eltona Johna, utwór Sacrifice, tak żeby po tym Leo Morachiolim trochę skołatane nerwy uspokoić piękną balladą. Meg jest muzykiem sesyjnym, która koncertuje jako członek prestiżowej londyńskiej grupy wokalnej Urban Voices Collective. Zatem posłuchajmy teraz utworu z roku 89, który wydany wtedy przez Eltona Johna w ogóle nie rokował na przebój. Dopiero rok później w BBC Radio 1 zaczął robić karierę. Meg Birch, Sacrifice. It's a human sign when things go wrong, when the scent of her lingers and temptation's strong into the boundary of each married man. Sweet deceit comes calling, negativity lands. Cold, cold heart, heart done by you. Some things look better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds. But it's no sacrifice. It's no sacrifice. It's no sacrifice at all. Mutual understanding after the fact. Sensitivity builds a prison in the final act. We lose direction, no stone unturned. No tears to damn you when jealousy burns. And cold, cold heart, heart done by you. Some things look better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds. But it's no sacrifice. It's no sacrifice. It's no sacrifice. Done by you. Some things look better, baby, just passing through. and it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds, but it's no sacrifice, it's no sacrifice. It's no sacrifice at all. At all. Ooh. At all. Na skołatane nerwy słuchaczy Trójki Sacrifice i Mac Birge. Skołatane brzmieniami iście betoniarkowymi, bo przed nami kolejne, o nim za chwilę. Tymczasem, proszę Państwa, za 8 minut serwis Trójki. W serwisie dowiemy się zapewne, jak sytuacja na naszej wschodniej granicy. Będzie też serwis sportowy, w którym połączymy się z Adamem Maleckim. Adam opowie nam o meczu Polska-Andora i właśnie wskoczyła informacja, że wygrywamy 1-0. W tej sekundzie mi się odświeżyło. Zatem myślę, że na gorąco Adam Malecki już za moment relację z meczu Państwu zda. A gdyby się okazało, że ten mecz przegramy, to jak będzie? Ano tak jak w tym utworze. Sad but true. Smutne, ale prawdziwe. Zespół The Who, prosto z Mongolii. To cover zespołu Metallica, ale taki cover, że spokojnie mógłby funkcjonować jako samodzielne dzieło liryczno-muzyczne. Tego słuchamy teraz, a ja wracam po 21 z kolejną porcją muzyki w programie Trzy Strony Dźwięku na antenie radiowej Trójki. No i pozostaje mi zachęcić Państwa do pozostania z nami. Proszę.